kolundan utan. Şehvet duygular Kaçtı kaçtı adam gafletten uyan. Allah'tan korkmadın oğlundan utan. Yaşlı başlı adam gafletten uyan. Allah'tan korkmadın oğlundan utan. Azrail bir gün gelir başucuna, toparlanır aklın gelir başına. Zekaratta gibi pişmanlık kâr etmez, gözünü dikersin küçük oğluna. Zekaratta gibi pişmanlık kâr etmez, gözünü dikersin küçük oğluna. Yaşlı başlı adam gafletten uyan. Allah'tan korkmadın oğlundan utan. Yaşlı başlı adam gafletten uyan. Allah'tan korkmadın oğlundan utan.